spui ceva. Îmi place că sunt pe, știu că ești al meu. Mă simt atât de bine în plajma ta. Mă simt atât de fain, știu că ești al meu. Vreau să fiu mereu lângă tine. Vreau să-ți dăruiesc tot ce am și să ne iubim. Să îmbătrânim împreună, orice ar fi. Știu că ești al meu. Chiar dacă ne certăm câteodată, știu că ești al meu. Chiar dacă sunt uneori supărată, știu că ești al meu. Chiar dacă uneori sunt geloasă, când stai așa puțin pe acasă. Chiar dacă nu ți-am spus niciodată, îți spun acum. Pentru mine tu ești el. Ceva. Îmi place că sunt pe, știu că ești al meu. Mă simt atât de bine în preajma ta. Mă simt atât de fain, știu că ești al meu. Vreau să fiu mereu lângă tine. Vreau să-ți dăruiesc tot ce am și să ne iubim. Să îmbătrânim împreună, orice ar fi. Știu că ești al meu. Chiar dacă ne certăm câteodată, știu că ești al meu. Chiar dacă sunt uneori supărată, știu că ești al meu. Chiar dacă uneori sunt geloasă, că stai așa puțin pe acasă. Chiar dacă nu ți-am spus niciodată, îți spun acum. Pentru mine tu ești el.